أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں عورتوں کے اوپر، بس جو عورتیں نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، تابے دار ہیں، حافظات للغیب، اور شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں جیسے کہ اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جو عورتیں کہ جن سے تمہیں ڈر ہے کہ وہ نافرمانی کرتی ہیں، فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ، واعظ نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، ان سے بستر جدا کر لو، یہ دوسری تدبیر ہے، واضربوہن، اور تیسری تدبیر یہ ہے کہ ان کو مارو ادب سکھانے کے طور پر. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، بس اگر وہ تمہاری تابع داری کر لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان کے خلاف کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا برتر بڑا ہے. بات چل رہی تھی کہ ہر کسی کا شریعت نے وراثت میں حق مقرر کیا ہے. جب شریعت نے وراثت کا حق مقرر نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے رشتہ دار کے لیے وصیت، وارث کے لیے وصیت کر سکتے تھے کہ اتنا مال میرے فلانے وارث کو دے دیا جائے. جب رشتہ داروں کا وراثت میں حق آ گیا تو ان کے لیے وصیت کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا. میں نے بتایا تھا کہ مدینہ طیبہ میں آمد کے بعد مہاجرین کی آپ نے تقسیم کی تھی کہ فلاں فلاں ساتھی فلاں فلاں لوگوں کے پاس رہیں گے، انصار کے پاس، اور وہ ان کے کھانے پینے رہائش کا انتظام کریں گے. اس پر غیر ہے، کسی کی موت کا تو یہ نہیں پتا کہ وہ چار دن چار سال بعد ہی مرے گا، کوئی ساتھی جلدی فوت بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے مہاجر اور انصار نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ میں مر گیا تو جو میرا کچھ ہے وہ آپ کے ہے، اور انصار کہتا تھا کہ جو میرا کچھ میں مر گیا تو پھر میرے یہ رشتہ دار بھی ہیں، ان میں سے آپ بھی ہیں، آپ کا بھی حصہ ہوگا. یوں آپس میں انصار اور مہاجر صحابہ کرام معاہدہ کر لیتے تھے. جب وراثت کا حکم نازل ہوا تو یہ معاہدہ بھی منسوخ ہو گیا. ایک بات رہی، وہ یہ کہ بعض دفعہ جہاد اسلامی میں جو گرفتار ہوتے ہیں تو ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ان قیدیوں کو غلام بنا دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں. اس میں جو غلام بنایا جاتا ہے وہ غلام تو پتہ نہیں اب کہاں کس علاقے کا تھا، کہاں تھا، اب جہاں مسلمانوں کے پاس آیا، مسلمان ہو گیا، جس کے پاس رہا ہے اس نے اس کو آزاد کر دیا. اب اس غلام کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا یہاں پر، یہ تو اس ملک سے آیا ہوا ہے. تو پھر یہ معاہدہ کر لیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں حق بے موالات، آزادی کا حق، آزادی کا حق. اس شخص نے اس غلام کو آزاد کیا ہے، کل اگر کوئی ایسی بات ہو گئی یہ غلام فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو وراثت وغیرہ کوئی کرتا ہے تو اس موقف کو ملے گا جس نے اس کو آزاد کیا ہے. جس کے یہاں پر آخر میں فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا ایک معاہدہ ہو گیا ہے پھر ان کو حصہ ان کا پورا دے دے. کہ اس میں وہ غلام والا معاہدہ داخل ہے اور اس کے علاوہ اور بات جو رہی وہ یہ کہ سلو سے مال میں سے وصیت جائز ہے مرنے والے کے لیے, مرنے والا شخص اپنے مال میں سے ایک تہائی کی وصیت کر سکتا ہے کہ غلبا میں تقسیم کر دو, فلانی جگہ میں دے دو, رکھا آنا میں دے دو. تو یہ بھی ایک وصیت سننے والوں پر نافذ کرنا واجب ہو جاتی ہے اگر وہ اس کو بول بول کر دیں, چھپا دیں, نہ بیان کریں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا وارث بیٹھا ہو, اس کے سامنے اس مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ بھائی اتنا مال فلاں جگہ دے دینا ہے, یہ وارث یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سلو سے مال اگر کسی جگہ رکھا عامہ میں دے دیں گے تو ہمیں وراثت میں کم حصہ ملے گا, لہٰذا یہ خاموش جاتا ہے, دبا جاتا ہے باپ کو, تو یہ ناجائز ہے, حرام ہے, بہت بڑا گناہ ہے جس کو دوسرے بارے میں جانتے ہیں. اس کے برعکس بھی کہ ہو سکتا ہے کہ ویسے بندہ بیٹھا تھا اس مرنے والے کے پاس تو وارث وغیرہ قریب ہی نہیں موجود تھے اور وہ فوت ہو گیا, یہ بندہ جو وارث نہیں تھا مرنے والے کے پاس بیٹھا تھا, جب ورثہ آ جاتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا ہے, یہ بندہ ورثہ کو کہتا ہے کہ مرنے والا شخص میرے لیے یا فلاں زائد عمر کے لیے اتنے تہائی جاسل اس مال کی وصیت کر جائے کہ ان کو دے دینا, حالانکہ اس نے وصیت نہیں کی. وصیت نہیں کی, وصیت کو ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی حق ظاہر کرنا دوسرے کا حق کھانا ہے. وصیت کی اور اس کو چھپانا کہ کریں گے ظاہر تو ورثہ کا حق کام ہو جائے گا, یہ بھی غلط ہے. جو معاہدہ ہو گیا فآتوہم نصیبہم, ان کو معاہدے کے مطابق حصہ دے دو. ان اللہ علیٰ کل شیء شہید, اللہ ہر چیز پر حاضر ہے, وہ دیکھ رہا ہے جیسے وصیت ہوئی تھی کون اس طرح نافذ کر رہا ہے نہیں کر. آج کے سبق میں یہ بتایا گیا کہ مرد کو ہم نے حکم مقرر کیا ہے اور حاکم قوام ملتزم بڑا مقرر کیا ہے عورت کے اوپر مردوں کو. فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا باس, اس میں تمہیں اس بارے میں ہونا چاہیے کہ ہم نے مردوں میں سے بھی تو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو اگر عورت اور مرد برابر نہیں ہیں بعض حقوق میں تو سارے مرد بھی تو برابر نہیں ہیں, پھر اس پر بھی اعتراض کرو کہ اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو برابر دیں گے, کسی کو ایم ڈی بنایا, کسی کو ڈی جی بنایا, کسی کو بادشاہ بنایا, کسی کو غلام بنا دیا, کسی کو تغاری اٹھانے والا خادم بنا دیا, کسی کو چپراسی بنا دیا, یہ اللہ نے کیا کیا, برابر کیوں نہیں کیا سب کو؟ یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ خالق ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ سب سے پوچھنے والا ہے, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس کے برعکس اب کوئی لوگ ہیں ہمیں اللہ نے آدمی کیوں بنایا, آدمی کیوں نہیں بنایا, اس طرح دب کیوں نہیں دیا, فلان کیوں نہیں دیا, یوں کیوں, یہ تو بہت ساری چیزوں میں اشکال ہو سکتا ہے جس پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ کچھ اختیارات وادیہ ہیں, فضائل وادیہ ہیں اور کچھ فضائل اختیاریہ ہیں. فضائل اختیاریہ میں دور کا حکم ہے, یہ بننا, پرہیزگار بننا, خوش اخلاق بننا, عقائد صحیح کرنا اور کسی کا خیال رکھنا, علم پڑھنا, یہ وہ کمالات ہیں جو اختیاری ہیں, ان میں انسان کو گناہ خاص طور پر کرا, اور جو غیر اختیاری ہیں ان میں تو انسان کو یہ اس طرح توجہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اس کو چاہ دے سکے. حضرت زید بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حبیبہ کی شادی ہوئی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ انصاری صحابی ہیں. یہ اس طرح کی کوئی بات چیت ایسے ہو گئی تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا, یہ لڑکی جا کے اپنے والد کے پاس شکایت کرتی ہے کہ عورت مجھے شوہر نے, ابو جی مجھے شوہر تھپڑ مارا ہے, عورت زید بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. عورت زید نے یہ مناسب سمجھا, بیٹی کو ساتھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. سوال ہوا, ساری بات وہ شکایت بیان کی, آپ نے فرمایا کہ فیصلہ یہ ہے کہ حبیبہ اسی طرح تھپڑ مارے گی اپنے شوہر کو, بس یہ برابری ہو جائے گی, یہ لوگ چل پڑے. ابھی یہ اتنا سفر نہیں, چند قدم ہی چلے تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور یہ آیت نازل ہو گئی کہ مرد عورت کو مار سکتا ہے, عورت بدلے میں نہیں مار سکتی, یہ آیت نازل ہو گئی. اور اس نے تھپڑ مار دیا, منہ پر نہیں مارنا چاہیے تھا, ویسے مارنے کی جائز ہے جو ابھی تفصیل آئے گی, چنانچہ آقا فٹافٹ خادم بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ. ان کو بلا کے لایا, فرمایا کہ خیال سے آپ رہا کرو, ادب کیا کرو شوہر کا, وہ بڑا انڈا نہیں مارے گا لیکن آپ کو کپڑ مارنے کی جائے کہیں خود اٹھا کے دیتے. تو فرمایا ہر رجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. اب یہاں اشکال ہو جائے جس کا جواب دے چکا ہوں کہ کیوں بنایا ہے, تو یہ تو کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتراض کرنے والے کو وہ موقع نہ ملے. ہر طرح اعتراض کر سکتا ہے, ہر بات پر اعتراض کر سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں عنایات جن پر اعتراض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اللہ کی مرضی ہے جس کو بڑا بنایا حاکم بنایا. فرمایا مجھے رہتا ہوں کا بنا تھا مرد عورت کی تو بات ہی الگ ہے. اللہ نے تو بات مردوں کو بات مردوں پر فضیلت تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا کل کر رسول فضل نہ باغ ہوں بنا باغ, ہم نے انبیاء میں سے بعض انبیاء بڑا بنایا, کسی کو خلیل کسی کو کلیم کسی کو عام نبی. یہ الگ بات, اللہ کے پاس رہنے والی مخلوق فرشتے ان میں سے اللہ نے بات کو بات پر فضیلت عطا کی ہے. تو یہ اعتراض نہ کرو کہ عورت پر مرد کو حاکم کیوں بنا. اس کی وجہ یہ تو ایک انسانی جواب تھا کہ آپ کے پاس تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر اعتراض کرتے ہو تو پھر گھر میں بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ باپ فلانا بیٹا کیوں کیوں ہو گیا, فلانا ایسا کیوں ہو گیا, دونوں بھائی برابر کیوں نہیں, اللہ بنایا اللہ نے بنایا, سارے چاچے ہمارے اللہ نے کیوں نہیں برابر بنایا, سارے ملک اللہ نے کیوں نہیں برابر بنایا. یہ تو سب جگہ یہ انسانی جواب تھا. دوسرا جواب یہ دیا اس وجہ سے کہ مرد کے ذمہ ہم نے گھر کا نظام چلانے کا فریضہ حوالے کیا ہے, دماغ بکور امبامن امبالہن, کہ یہ مال کماتا ہے پھر آ کر خرچ کرتا ہے گھر پہ. دوسری بات کہ اس پہ قوا مضبوط بنائے. تیسری بات کہ اس میں ہر طرح کی محنت کرنے کی صلاحیت, قوت برداشت, تحمل, بردباری اس کے اندر رکھیے جو آپ کے میں ہونی چاہیے اور اپنی ہو رہی ہے. اس وجہ سے کہ یہ مال پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو عورتوں کے اوپر. چنانچہ عورت کے لیے مرد کے اوپر جو ذمہ ہے نفقہ, کسوہ, غرفہ, کھانا پینا, لباس اور ایک کمرہ رہائش کا, یہ مرد کے ذمہ عورت کا حق ہے. اور ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت عورت کون سی اچھی ہوتی ہے, سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اچھی وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے, اور جب وہ کوئی حکم کرے تو وہ عورت اس کی فرما برداری کرے, اور جب شوہر غیب ہو تو شوہر کے مال کی اور اپنی جان کی حفاظت کرے. اپنی جان کی حفاظت سے بڑا حفت اور پاکستانی غیرت ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اولاد کے ذمہ, اولاد کی اچھی تربیت کرے والدہ شینی بیوی. تو فرمایا کہ مرد کو ہم نے عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے, اس کے ذمہ لگایا ہے مکان بنانا, کپڑے دینا, خرچہ دینا, کمانا, سب کچھ. تو ظاہر ہے کہ جو سب کچھ دے رہا ہو تو اس کو فضیلت تو پھر ایک امرتن ہی ہے. جیسے ابھی قرآن حدیث کی دوسری جگہ پڑھا نا, للرجال علیہن درجہ, مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک درجے میں فضیلت زیادہ ہے, مردوں کی عورتوں کے اوپر درجہ زیادہ ہے. دیکھو بھائی کہ جب کوئی شخص اپنے ماتحت ملازم رکھتا ہے اور وہ تنخواہ دیتا ہے, وہ تھوڑی بہت تنخواہ دیتا ہے, تو اس کی بات ماننا واجب ہو جاتا ہے, معاوضہ ہو جاتا ہے یہ, اور یہ اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے, سب کچھ بات مانتا ہے. تو تھوڑی بھی تنخواہ جب ایک عورت نے سب کچھ حوالے بھی کیا اور مرد سب کچھ اس کا پورا کر رہا ہے, تو ضروری ہے عورت کی ذمہ کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت نیک ہوتی ہے, فرما بردار ہوتی ہے, اطاعت گزار ہوتی ہے, حفاظت کرنے والی ہوتی ہے, تو فرشتے بھی, سمندر کی مچھلیاں بھی اور دنیاوی یہ چرند پرند بھی سب اس نیک عورت کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. صاحب محرم نے یہ حدیث نقل کی اور ابا حوالہ معرف القرآن اسی عید کے تحت لکھی ہے یہ حدیث. کتنی فضیلت کی بات ہے. اور بھی بہت فضیلت کی حدیثیں ہیں جو مربرات کے اوپر مستقل ایک موضوع میں بیان ہو چکا ہے. فرمایا فالصالحات قانتاتن, نیک عورتیں قانتاتن عبادت گزار ہوتی ہیں. قانتا دعائے قنوت کو دعا مانگنے والے, اور دعا وہ مانگتے ہیں جو عبادت گزار ہوتا ہے. فرما بردار قانت میں دونوں لفظ ہیں, تابع دار عبادت گزار, فرما بردار یہ قانتات کے لفظ میں یہ بات آتی ہے. جو عورتیں عبادت گزار تابع دار فرما بردار ہیں, جو اپنے ان حقوق میں رہ کر خوش ہیں, اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہیں, کوئی قلعہ شکوا کرتا رہے, 60 سال زندگی میں ہر طرح کی تحریکیں چلاتے رہے, ساری عورتیں مل جائیں, ہمیں اللہ نے اور کیوں بنایا. تو وقت ضائع کرنا ہے نا, یہ بات تو نہیں بن سکتی ہے. تو یہ فضول بات میں لگتے ہیں, جس طرح اللہ نے جیسے بنایا ہے اس پر راضی رہے, اور دوسرے کاموں میں اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنائے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت شوہر کو تنگ کرتی ہے بلا وجہ, بے ادبی کرتی ہے, نافرمانی کرتی ہے, بلا شکوہ کرتی ہے, یہ تو ایک اپنی جگہ پر بات ہے نا, کہ یہ خاتون جو نسل ہے یہ راضی نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے کہ سب کچھ دیتے رہو دیتے, ایک دن ذرا سی کوئی چیز میں کمی رہ گئی تو فٹ یہ کہے گی پوری زندگی میں نے اس گھر کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ حدیث کے الفاظ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بخاری شریف کے حدیث بہارا مشکات نکاح کے موضوع پہ دوسری جلد میں مشکات شریف میں لکھا ہے کہ ہم نا کے ساتھ عقل وردی, یہ ہے نا کے ساتھ عقل وردی ہے, لیکن اس لحاظ سے یہ اتنی مائر ہیں اب بھاپا لرد لرد لرد سے عقل خود اس کی ناقص ہے, لیکن ماہر سے ماہر عالم فاضل عقل مند شخص کی عقل کو اڑا کر رکھ دیتی ہے. تو اس لحاظ سے اور قرآن مجید نے کہا ان قید ان عظیم, یہ اس کے بڑے بڑے مکر ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جو مکر والا بندہ ہوتا ہے اتنے ڈر تو ہوتا نہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ کے رسول ناراض ہوتا ہے, آخرت خراب ہوگی, فلاں خراب ہوگا, وہ تو انہیں تدبیروں میں مکروں میں لگا رہتا ہے. تو ان نقید کل ناسی ان کے بڑے مکر ہیں, اور اے خود نام کا لوگوں ہوتی بڑے بڑے ماہروں کے عقل کو اڑا کر رکھ دیتی ہے. تو بات یہ کہ جو حدیث نقل کر رہا تھا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت شوہر کو بلا وجہ تنگ کرتی ہے, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر کی کوئی غلطی ہو اور بڑی غلطی ہو پھر بھی عورت کو بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ادب کے ساتھ بات ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے اندر یہ کوئی غلطی دیکھی ہے اگر ہے تو اس طرح اس میں بھی وہ سخت لے جائے اس کو اجازت نہیں بات کرنے کی. جو حدیث نقل کر رہا ہوں وہ یہ کہ بلا وجہ جو عورت تنگ کرتی ہے تو اس شخص کی اگر یہ نیک اور جنتی پرہیزگار متقی ہے نا, اس شخص کی جو آخرت میں حور بیوی بننے والی ہے وہ وہاں پر دعا کرتی ہے اس کے لیے کہ بے وقوف یہ تو آپ بھی ہے تیرے پاس اور تو اس کو تنگ کرتی ہے, میرے شور کو تنگ کرتی ہے جو جنت میں میرا شور بننے والا ہے, اور تو اس کو تنگ کرتی ہے خراب کرتی ہے اور دلشت میں کرتی ہے, تیری ناک اور ہلاکت ہو نہ اپنی زبان کو استعمال کر اس طریقے سے نہ خاموش ہو جا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ نے یہ بات کر دی ہے اور اس پر راضی رہنے میں ہی کمال ہے. میں نے بتایا کہ 70 سال کرو سال اگر عورتوں کی ہو اور ساری زمانہ وہ تعریف چلاتے رہے, اس میں مشرف صاحب بھی ان کے لیڈر ہو, بش بھی ہو, فلان بھی ہو, زرداری صاحب بھی ہو جائے, سارے حقوق کو دیتے رہے, ان عورتوں کو مرد بنانے کی فکر کرتے رہے, اپنی کوشش کو فضول خرچ کرنا ہے, ایسا ہوگا نہیں. اللہ نے ایسا نظام بنا دیا, گائے بیل نہیں بن سکتے, گائے بیل گائے نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہر قسم کی تقسیم کا نظام کیا ہے اور اس سسٹم کو اللہ نے چلانا ہے تبھی چل سکتا ہے. کوئی حاکم ہوتا ہے, کوئی محکوم ہوتا ہے, کوئی بادشاہ ہوتا ہے, کوئی باشندہ ہوتا ہے, اس طریقے سے نظام چلتا ہے. فرمایا فالصالحات قانتاتن, جو عورتیں نیک عبادت گزار ہیں, حافظات للغیب, شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں اس کے مال کی, بچوں کی, اپنی جان کی. یہ تو بہت اچھی عورتیں ہیں, ان کے لیے تو ساری مخلوق دعائیں اور رفتہ کہاں کرتی ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ دوسری عورتیں ہیں, واللہ کے تقافون نشوزہن, کہ جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا جھگڑا کو بھی سمجھاؤ, رنتا ہو دوسرے محلے والوں کو پتہ چلنا اچھی بات نہیں ہے, فرضی بننا عورتوں کو بات نصیحت کے ساتھ سمجھاؤ. اور اگر اس سے وہ نہیں سمجھ رہی وہ گرو ہن فل مزاج, یہ بھی اندر کی بات ہے کر کے اس کے بستر سے الگ اپنا بستر کر لو, ہو سکتا ہے اگر کچھ سمجھدار تو اس سے سمجھ جائے گی, چور سے معذرت کر لے گی کہ یہ غلطی ہو گئی ہے اور راج نہ ہو کسی کو نہیں پتہ چلے گا. اگر اس سے بھی نہیں ہو سکتا تو وہ گرو ہن, تم عورتوں کو مار سکتے ہو لیکن چہرے پر مارنے کے حدیث میں تنا کرنا کی اجازت نہیں ہے, ویسے مار سکتے ہو جس سے زخم نہ لگے اور ہڈی نہ ٹوٹے, مراد ادب سکھانا ہو, لیکن حدیث میں پسند نہیں کیا گیا مارنے کی اجازت دی گئی. اس پر بھی ایک حدیث ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ عرض کریں گے, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اور اگر یہ عورتیں ٹھیک ہو گئی تو خام خواہ ان کے اوپر سکتی ہے اور جاتی ہے, اور یہ نہ کرو جو سمجھانے سمجھ گئی ہیں. اللہ پاک سب سے بلند ہو. بات یہ چل رہی تھی کہ جو عورتیں نیک ہیں, عبادت گزار ہیں, تابع دار ہیں, فرم بردار ہیں, شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں, جیسے اللہ پاک نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے, اپنی جان کی, عفت پاکدانی کی, شوہر کے مال کی, اسی طرح بچوں کی تربیت کی, یہ سب خیال رکھتی ہیں تو ان کی بہت فضیلت ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس عورت کے اندر پانچ چیزیں ہو جمع ہو جائیں, ایمان والی نیک یعنی کہ صحیح و لطیفہ ہو, شرک بدعت نہ ہو, اس کے بعد نماز کا اہتمام کرے, روزہ جیسے رمضان کے فرض ہیں وہ پابندی کے ساتھ رکھے, الا یہ کہ عذر کی وجہ سے رہ جاتے ہیں جیسے عورتوں کے روزے, تو اس کی بعد میں قضا کرے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو, جو بات بھی شوہر کہے وہ اس کی اطاعت کرنے والی ہو, خلاف شرع بات نہ ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ غیبت کرنے والی نہ ہو, عموماً عورتوں کو غیبت کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے. اور باقی ہوئی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو, تو فرمایا کہ یہ عورت جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے مرضی داخل ہو جائے, یہ ہے بنا حفظ اللہ جو نیک عورتیں ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت نیک ہو, شوہر کی فرم بردار ہو, حکم کی اطاعت کرے, تو ساری رات فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اگر اس کے برعکس بات ہو تو ساری رات فرشتے اس نافرمان عورت کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں جس نے شوہر کی جائز بات, ناجائز بات نہیں, جائز بات کے شوہر نے کہی اور اس نے نافرمانی کی. تو یہ تو نیک عورتوں کی بات ہے. شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فائزوہن, ان کو سمجھاؤ اور حکمت کے ساتھ بات ہو, اور فضائل سے بات شروع کی جائے. مزاج شناس یہ بہت قیمتی چیز ہے, مزاج کا پہچاننا, کشور کو کھانا کیسا پسند ہے, لباس کیسا پسند ہے, صفائی کس طرح پسند ہے, کون سے جملے سے شور خوش ہوتا ہے. لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج پہچان لیا تھا خلافت کے زمانے میں کہ ہمارے بادشاہ کس چیز سے خوش ہو جاتے ہیں اور طبیعت ان کی صحیح ہوتی ہے. وہ نبی سے خوش ہوتے تھے, انگور اور کھجور کے جوس سے, شربت سے یہ خوش ہوتے تھے. تو آج جدھر جاتے تو وہ لوگ یہ پیش کرتے تھے, باقی عمدہ کے لوگ کپڑے سلائی کرا کے بھی رکھتے نا تو پہن بھی لیتے تو اتار لیتے تھے کہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے. کفا بنا الاسلام زینتن, ہمارے لیے خوبصورتی کے واسطے اسلام کی دولت کافی ہے, لباس سے ہماری کیا خوبصورتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی بات, جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ کا جو ایک زیادہ قلبی میلان تھا اس کی وجہ ایک تو وہ کنواری تھی یا چھوٹی لڑکی تھی یا اس طرح لیکن اس میں اس عورت میں کمال بھی تھے. یہ مزاج شناخت اس طرح تھی کہ رمضان کے فرض روزے جو ان کے ذمہ معذور کی وجہ سے قضا ہو گئے یہ پورا سال انتظار کرتی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے یوں رکھیں گے نا تو ان دنوں میں بھی ان روزوں کی قضا کر دوں گی. ایسا نہ ہو کہ میرا روزہ ہو اور حضرت کا روزہ نہ ہو تو کوئی ایسی تدبیر ہو جس میں حکم پورا نہ لا سکوں. تو فرماتی ہیں کہ شعبان میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا زیادہ معمول ہوتا تھا, بس 12-15 روزے آپ رکھتے تھے. فرماتے یہ وہ آمد ہے نا مہمان کی آمد پر باہر نکل کر اعلیٰ وسلم پر ہوا کہا جا رہا تو پھر میں ان دنوں میں اپنے رمضان کے روزے قضا کر لیتی تھی کہ ظاہر ہے کہ آپ کے روزے کے اندر ہیں. یہ ہوتا ہے عورت میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ شوہر کے مزاج کو پہچانے کہ آج اس کی طبیعت سخت ہے غصے میں ہے یا تھکا ہوا ہے یا فلاں ہے تو اس لحاظ سے کہ شاید کہ یہ نظام مضمحل ہو جائے ختم ہو جائے لکھ جائے ورنہ کی تخافون نشوز ہونا عورتیں جو نافرمان ہیں بے ادب ہیں ان کو پہلے واضح نصیحت کرو. میں کہتا ہوں نافرمانی کی مدت آنے سے پہلے پہلے واضح نصیحت کرنی چاہیے تاکہ یہ نوبت نہ آئے. گھر میں ایک ماحول بناؤ اور بہت اچھے انداز میں ماحول بن جاتا ہے, صرف اپنے آپ کو تھوڑا سا نمونہ بننا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہر روز تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالا جائے کہ میرے ذمہ بھی کہا کہ بچوں کا حق ہے اور وہ حق سب سے کہے تو ہم کو سکون گاہلی کو نہ رہا کہ اپنے گھر والوں کو بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ والا حق ہے. ہم باقی سارے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں, کہاں دنیا کے سیر کراتے رہے, کہاں دنیا کے کپڑے لیتے رہے, جوتے لیتے رہے, کھانے کھلاتے رہے اور کیا کپڑے برداشت کرتے رہے. یہ ممکن ہے اس درجے کا حق نہ بھی ہو تو ہم ادا کر رہے ہیں, حق ہی نہ ہو وہ ویسے ہی طبیعت خوش کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جو اصل مرد کے ذمہ حق ہے وہ کو انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر وہ گنہگار ہوگا تو اسے پوچھو گے. سب سے اچھی کتاب اس میں گھر میں عورت کے لیے نصیحت کے واسطے پہلے بھی بتائی تھی جنتی عورت ہے. جنتی عورت میں ماشاء اللہ بزرگ نے بڑا کام کیا ہے. تمام کو فضیلت والی حدیثیں جو عورت کے متعلق ہیں کہ عورت یہ کام کرے تو یہ انعام, یہ کام کرے تو یہ انعام. عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے, یہ جو دل نرم ہے نا ادھر جاتا ہے تو یوں نرم ہوتا ہے, تو ادھر جاتا ہے تو یوں آنکھ سے جاتا ہے. جب اس کی یہ چیز آگے پیش کریں گے نا نیکی کا تقوی کا پرہیزگاری کا تو پھر یہ زیادہ فائدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر نا پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چادر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتی تھی چندے والی چادر, میں بتا چکا ہوں نا یہ وزیر خزانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو عید کی نماز میں مجمع میں بیان کر کے عید کی نماز پڑھا کر پھر چادر لے کر حضرت بلال کو دی اور کہا صاحب چلو, پھر ساتھ ہی عورتوں کے مجمع میں بیان کرواتے تھے اور وہاں صدقے کا بیان کرواتے. کیوں یہ ادھر ادھر صدقے کی ترغیب دے دے دے کرنا اتنا فائدہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے اتنا نہیں, اور وہ نرم دل ہے وہاں بہت جلدی پیدا ہوتا ہے. وہ کمر اتار کے اور ہار اتار کر اور اپنے کانٹے اتار کر وہ جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ صدقہ کر دیا. فرمایا عورتوں کو کہ صدقہ تم زیادہ کیا کرو کہ تمہارے زبان دل میں کچھ رہ جانا یہ زیادہ ہوتا ہے تو صدقے سے یہ دور ہوتا ہے, صدقہ کیا کرو. تو بات یہ ہے واضح نصیحت سے تعمیر ہوتی ہے, واضح نصیحت بڑی چیز ہوتی ہے. اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا تذکر ہے نذکرات قوم المؤمنین, اور تذکر کا جو لفظ ہے یہ اس میں تفضیل ہے باب تفصیل نہیں باب تفعیل ہے. باب تفعیل کا معنی ہوتا ہے مقرر بار بار نصیحت کا, تذکر تذکیر اس میں مقرر ہو. ایسا نہیں کہ آج کے یہ نہیں مانتے جو مرضی ہے ان کی کریں نہ پھر کر پھر نہیں ہوا پھر کر, یہ پیغمبرانہ سنت ہے. قرآن مجید نے نبی کو فرمایا فلا اللہ کا باپ اور مرد کا اللہ ہے کیوں اللہ آتا ہے کیوں اللہ کیوں ہے نبی آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہر روز نصیحت ہو. اور اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو کون قتل کرنے والا آ رہا ہے اور پھر غلام بن رہا ہے. یہی تو وہ لوگ تھے سارے لوگ غزوہ بدر میں اور احد میں دشمن کی کمان کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پروگرام میں آئے, اور بار بار کی نصیحت اور وعظ کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ غلام بن گئے قتل نہ کر کے دیں. تو بار بار نصیحت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نصیحت کر رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فیضوہن, اور تو سمجھاؤ یہ انتر مخلوق ہوتی ہے, نہ کے ساتھ آپ کی یقین ہوتی ہے. آپ کی نصیحت آپ کے سننا فرض ہے تو عورتوں کو نصیحت کرو. میں بتاتا رہتا ہوں کہ لوگ امریکہ میں 4 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں, ایسی بات ہے جانا چاہیے, لیکن سب سے پہلے جو ہمارے ذمہ آخر ہے اللہ رب العزت کا آخر ہے ہمارے ذمہ, وہ تو ہماری ذمہ. امریکہ میں کوئی تبلیغ کرنے نہ گیا پوچھ نہیں ہوگی, لیکن جس نے اپنی بیوی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اس کی پوچھ ہوگی, اپنے رشتے داروں کو پوچھ ہوگی, پڑوسیوں کی پوچھ ہوگی, کیونکہ یہ آپ کی ذمہ لازم ہے. لازم کو چھوڑ کر غیر لازم کو کرنا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. ہاں لازم کو کر کے ہاں پھر آگے چلو, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعمیر ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا, اس میں برکت ہوگی. اچھا اگر مراد نصیحت کے ساتھ بھی کچھ ذہن ایسے ہیں کہ وہ نہیں چھیتی ہے نہیں ہو رہا, فرمایا واہ برباد. یہ دوسری بھی تبدیل ہے اور اندر اندر کی بات ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میاں بیوی ناراض ہے. پہلے واضح نصیحت ہوتی رہی لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات, پھر بھی وہ ناراض نہیں ہے اور اپنی جد و جہد کر کے سی طور پر رہنا فرمانی کر رہے ہیں بہتری کر رہے ہیں. تو پھر واہرون مزا دے بستر جدا کر دو. اگر بستر اس طرح ہے تو جدا نہیں ہو سکتے, شہری علاقہ ہے وہ مشکل ہے, تو فرمایا منہ دوسری طرف کر کے سو جاؤ اور بات نہ کرو اس کے ساتھ, ممکن ہے اس سے پیدا ہو جائے گا. اور اگر ایک 2-3 دن یہ بھی کام کر لیا, یہ اس طرح حج کرم ہے کہ پھر بھی کوئی پیدا نہیں ہے, یہ تو یہ تو اس نسل کی ہے کہ تم ایک سناؤ گے ہم 4 سنائیں گے. تو فرمایا پھر آپ مار سکتے ہو تنبیہ کے طور پر. میں نے اس دن بتایا کہ وزر ہوں پر میں ایک بات بتاؤں گا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے, کوئی باتیں سامنے آئی نہیں ابھی, آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی مار نہیں سکتا اپنی بیویوں کو, یہ اجازت نہیں ہے. بس وہاں تو صرف یوں ہوتا تھا نا کہ اجازت نہیں ہے, ایمان تھا نا, یہ جماعت کی حزب اللہ ہے, بلائے کو مساج کیوں کہا کرام نے ان کو سچے لوگ ہیں, اندر باہر سچے لوگ ہیں. آپ فرما دیا نہیں, بس سب صاحب کرام نہیں, پھر یہ ایمان نہیں ہوتی تھی اس میں کوئی تعلیم نہیں کی جیسے ہم لوگ ہیں. سب نے مارنا ختم کر دیا, عورتوں کو بھی پتا چل گیا کہ ہمیں مارنے سے منع کر دیا گیا, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا, عورتوں نے اپنا کام شروع کر دیا کہ دینا یا چلتا ویسے کہہ دینا, یہ تو پتہ رکھا کہ مارنے کی اجازت نہیں ہے, مارے گی نہیں, یہ صحابہ ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ عورتوں کو نہ مارو, ہم نے جو مرضی کر دیا یہ ماریں گے نہیں, کیونکہ جناب کے فرمان پر تو یہ جان دینے والے ہیں. پھر شکایت آ گئی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, اور یہ خود پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرمایا جناب آپ نے منع فرمایا ہے کہ عورتوں کو نہ مارو, زرعنا علی الازواج, یہ اپنے شوہروں پر شیر بن گئی ہے, کھانے والے ہم یہاں رکھتے ہیں بچا دیں, یہ اپنے شوہروں پر شیر بن گئی ہے, اس طرح یہ ہو گئی ہے, تو اب کیا کریں, یہ بات سمجھ بھی مانتی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا, اس وقت جو جیسے ایت نازل ہوئی تو یہ ایت نازل ہو چکی تھی, آپ نے فرمایا وضربوہن, تنبیہ کے طور پر مار سکتے ہو. اب مارنے کی اجازت ہو گئی, اب انہوں نے اپنا کام کر دیا کہ جو عورت ذرا سی بے ادبی کرتی ہے وغیرہ اور واضح نصیحت سے سیٹ نہیں ہوتی اس کو دو لگاتے ہیں, یہ تو مارنے میں بغیر عرب ہے پہلے سے مار کے. وہ عورتوں نے کیا کیا پھر, وہ عورتوں نے ایک لشکر تشکیل دیا, یہ پہلا پہلا پہلے اسلامی کیا ہے وہ جو جلوس, یہ پہلا اسلامی جلوس عورتوں نے نکالا ہے, اس کا مطلب یہ ہے یہ جلوس نکالتی رہتی ہیں, عورتوں نے جلوس نکالا. حدیث میں آتا ہے 70 کے لاکھ بازی ہے عورتیں, اور کہتے ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے, آپ کو کسی نے بتایا کہ سب عورتیں باہر آئی ہوئی ہیں؟ عرضہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ان کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے اور انہوں نے یہی کام شروع کر دیا. بہت سارے صاحب احترام تو ماشاء اللہ وہ تو بزرگ نے ایسے نہیں, لیکن جو انہوں کو جوان طرح کی ترتیب کے تھے, اس 70 کے لگ بھگ عورتیں جمع ہو گئیں کہ انہوں نے ہمارا نظام سارا برف برف کر دیا, ہمیں مارتے ہیں. آپ نے پھر سب کو واضح نصیحت فرمائی کہ وزر بو ان کا مطلب یہ ہے, چہرے پر نہیں مار سکتے ہو, ہڈی ایسی مار نہ دو کہ ہڈی ٹوٹ جائے, اور ایسی مار نہ دو کہ جیسے بندہ کسی قابل کو کودتا ہے, بس ایک دو نہیں مکے طبقے تنبیہ کے طور پر مار سکتے ہو. تو ایک صحابی کہنے لگا حضرت جی ہمارے ذمہ عورتوں کے حق ہیں کیا؟ فرمایا کھانا دینا حق ہے, کپڑا پہنانا حق ہے, ان کو رہائش دینا حق ہے, اور خاص یہ بات ہے ولا یہ تب گالی نہیں دے سکتے ہو عورت کو. یہ اجازت ہے کیوں؟ جب عورت کو گالی کہو گے تمہاری ماں ایسی, تمہارا بھائی ایسا, تمہارا باپ ایسا, تو وہ عورت ضرور ہے لیکن اس کے اندر دل ہے. یہ دل کے بغیر نہیں ہوتی عورت, اس کے اندر بھی دل ہوتا ہے. تو یہ اپنے ماں باپ کی غیر مانی کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ جب شور گالی دے گا تو کیا کہے گا, اس طرح کی باتیں کرے گا. تو پھر وہ آگے سے اٹھے گا لاؤ تو مخالفت چلے گی. گالی نہیں دے سکتے ہو, چہرے پر نہیں مار سکتے ہو, ایسی مار نہ دو کہ جیسے ہڈی جوڑ جائے, مطلق تنبیہ کر سکتے ہو. یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزر بو ہوں, پھر اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا. فرمایا فین اطعمکم فلا تبغوا علیہن سبیلا, اگر عورتوں سے غلطی ہو گئی, آپ نے ان کو سمجھایا یا بستر جدا کیا یا یہ کہ تھوڑی بہت تنبیہ کی ہے تو اس کے بعد یہ سمجھ گئی ہیں, فین اطعمکم اگر بات مان لیتی ہیں, تابے دار ہو گئی ہیں, فرما بردار ہو گئی ہیں, اب دوبارہ اس طرح نہ کہو یعنی وہ تو کوئی بجھی ہوئی چیز سے تو دوبارہ نہ چھیڑو نہ آگ لگاؤ. تم تو فلانے ٹائم پر ایسی تھی, فلانے ٹائم پہ تم نے مجھے یہ کہا تھا, نہ فلا تبغوا علیہن سبیلا, پھر ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہو. ان سے غلطی ہو گئی, تم نے سمجھا دیا, وہ سمجھ لے, تو آپ اس کے بعد ایسی بات نہ ہو کہ وہ کوئی جس سے ان کو چڑھ لگے اور پھر نافرمانی کے اوپر آ جائے. ہاں پھر کبھی دوبارہ بھی ہو جاتی ہے غلطی تو دوبارہ سمجھانا. یہ جو سلسلہ ہے نا, توبہ میری جان شکن, جان میرا توبہ شکن, سامنے میرے کھڑے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا ڈھیر. یہ ایک دفعہ سمجھا دیا, وہ تابے دار ہو گئی, تو اب مطمئن ہو کر ہمیشہ کے لیے غائب نہیں جانا. یہ بات نصیحت کی بات جاری رہنی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں معمول ہو تھوڑا سا پڑھنے پڑھانے کا, اور کئی دفعہ پہلے بتایا کہ ہم اپنے زندگی کے اس معمول کا تھوڑا سا ٹائم ٹیبل بنائیں نا, تو پھر انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا, اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں, اور اللہ کے لیے ہمارا بے شک نمازوں والے یہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ داخل کرے ہوں گے, اللہ کے لیے اتنا ہے. تو آپ کو اندازہ کے اوسط یہ اللہ والا دین والا جو ٹائم ہے سب سے زیادہ کام ہوگا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی ہیں ان کے دوست تھے. اسد کہتے ہیں میں بیٹھک میں بیٹھ گیا, اندر سے مجھے اوپر نیچے کی آوازیں آ رہی ہیں, ممکن ہے بھول گئی ہو, انہوں نے بتایا ہو کھانا پلانا پکانا ہے, کوئی بات ہو گئی. بہرحال ان کو اندازہ ہو گیا حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی سخت باتیں کی ہیں, گھر کی آواز آ جاتی ہے. جب عمر بیٹھک میں آئے تو میں ایسے سے ایک بات یاد رکھو, کبھی بھی یہ نہ پوچھنا کہ بیوی کو کیوں مارا ہے, کس وجہ سے مارا ہے, یہ کبھی بھی نہیں پوچھنا کہ بیوی کو کس وجہ سے مارا ہے, کسی سے بھی نہ پوچھنا. اور دوسری بات ایک اور نصیحت کی کرو کہ وتر پار کر سونا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ غفلت کی نیند آ جائے تو پھر وتر آپ کے قضا ہو جائیں, پھر گناہگار رہتا ہے بندہ. صبح تہجد کے لیے اٹھ جائیں تو اچھی بات ہے, آج اس کا بہت پکا حزن ہو اور ناکام ہونے کا امکان نہیں ہے, تو پھر وتر تہجد کی نماز سے بات کرنا زیادہ فضیلت ہے, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. لیکن جیسے ہم ہیں کہ کھیتی باڑی فلاں فلاں کام ہے, پھر کبھی اٹھتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے تہجد کے لیے, بعض دفعہ کہیں وتر نہ رہ جائیں, تو وتر پڑھ کر سویا کرو. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری نصیحت یہ ہے غالباً کہ رات کی بات کبھی بیوی کو نہ بتانا, وقت آنے پر کوئی نہیں مارتی ہے جن پتھروں کو عطا کی تھی, پھر تمہیں ہم نے جب انہیں زبان ملی تو ہم کہیں بڑھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم اور اگر تم کو ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا کرنے کا ڈر ہو میاں بیوی کے درمیان میں تو فبعثوا حکما من اہلہ تم بھیجو ایک حکم مرد کے خاندان میں سے وحکما من اہلہا اور ایک حکم بھیجو عورت کے خاندان میں سے یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان توفیق کا فیصلہ فرما دیں گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والے باخبر ہیں بات چل رہی تھی میاں بیوی کے حقوق کے متعلق اور قانون اور ضابطوں کے متعلق کس طریقے سے بھی جو سمجھایا جائے جب سمجھ جائے تو پھر اس کو کوئی ایسا پرانی بات کا تانا وغیرہ یا پرانا دل شکوا نہیں کرنا چاہیے اس سے شیطان درمیان میں آتا ہے اور پھر مزید جھگڑا بڑھتا ہے باقی اللہ کے فیصلے ہیں جس کے حق جس طرح بنا دے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری شریعت میں کسی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں پھر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے سجدے کا حکم تو نہیں ہوا لیکن اس سے ایک اندازہ تشبیہ سے تو ہو گیا کہ عورت اور مرد کا آپس میں کس درجے کا تعلق ہے اور عورت کے ذمہ شوہر کی کتنی خدمت ہے ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک پہاڑ سے عورت کو شوہر یہ کہے کہ پتھر اس طرف رکھو اور پھر شام کو یا دوسرے دن کہے وہی پتھر اٹھا کر ادھر واپس رکھ دو تو عورت کے لیے شرعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ وجہ پوچھ لے یہ کیا بات ہوئی ہے کل ادھر پتھر وہی رکھوائے یار آج ادھر سے یہی پتھر ادھر واپس رکھوا دیے ہیں وجہ پوچھنے میں بھی بے ادبی ہے مقصد ایک سمجھانا مقصود ہے کہ شوہر جو جائز کام بیوی کو کہے وہ بیوی کو ماننا چاہیے الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہے تو عذر سے اپنے عذر پیش کرے لیکن وجہ یا دلیل یا حجت اعتراض تو یہ بے ادبی ہے اس سے اس کے اعمال خراب ہو جائیں تو بات یہ چل رہی تھی کہ پہلے تو سمجھاؤ اگر نہیں تو بستر جدا کر دو نہیں تو کچھ مار سکتے ہیں جس مارنے کی حد بیان کر دی تھی کہ زخم نہ لگے ہڈی نہ ٹوٹے چہرے کے اوپر مارنے کی اجازت نہیں یا گالی دینے کی اجازت نہیں ویسے تمبین لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور مارا بھی نہیں ہے ہاں کبھی ایسی بات ہوئی ہے انشاءاللہ شاء اللہ بارے میں ذکر آئے گا تو آپ جدا ہو گئے علیحدہ بیٹھ گئے اور سب سے ناراضگی کا اظہار فرمایا پھر چند دنوں بعد سلو کی شکل بن گئی تو یہ ترتیب ایک شریف عورت کے لیے زیادہ کارآمد ہے کہ شوہر بتکلف مراد کا بن گئے کہ یہ کیسے راضی کرتی ہے تو یہ تین درجے تھے عورت کو سمجھانے کے یہ بالکل اندر گھر کی بات ہے جو میاں بیوی کے آپس کی ہی بات ہے کسی اور کو نہیں پتہ چل سکتا لیکن اگر اس سے بھی وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا بات آگے بڑھ گئی ہے بہت زیادہ جھگڑے کا خطرہ ہے تو یہ چوتھی تدبیر قرآن مجید نے بتائی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا بہت جلدی طلاق کی طرف شریعت جانے نہیں دیتی اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں ان میں سے ناپسندیدہ حلال طلاق ہے مجبوراً کیا بالکل ہی نباہ نہیں ہو سکتا تو شریعت نے گنجائش رکھی ہے جدائیگی کی ابغض الحلال الی اللہ الطلاق حلال چیزوں میں سے مبغوض منحوس بے برکتی ناپسندیدہ حلال وہ طلاق ہے, وہ بالکل آخری مرحلہ ہے. ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں اور دینی اعتبار سے بہت زیادہ ہیں, ان میں سے ایک اس پہلے میں بھی بہت زیادہ خرابی ہے. ذرا سی لڑائی جھگڑا ہو گیا بس تیش میں آ گئے, یکدم شور نے کئی طلاقیں پھینک دی, ادھر چار پانچ بچے ہیں, پھر دوسرے دن اپنا وہ فارم لے کے طرف وہ لکھ کے پتوا پھر پھرتے رہتے ہیں جی. غصے میں ہو گیا, غصے میں ہو گیا ہے, میں طلاق نہیں دینا چاہ رہا تھا, منہ سے نکل گیا ہے, فلان ہو گیا ہے. پہلے جب نکاح کیا تھا, شادی کی تھی, تو اس وقت کوئی شادی نکاح کے لیے شریعت کے مسائل ہیں وہ سمجھنے پڑنے چاہیے تھے. اس میں طلاق کے مسائل بھی ہیں کہ بالفرض والمحال کہیں گھر میں ناچاکی ہو جائے تو شریعت کیا سمجھاتی ہے, اس کے مطابق چلنا چاہیے. یکم طلاق دے کر اور پھر اس کے بعد مسئلے کرتے پھرتے رہتے ہیں, یہ مسئلہ کہاں سے ملے گا جی, تین طلاقیں جی ایک ہوتی ہے. یاد رکھو یہ بات, سب سے کمزور غلط خلاف جمہور, خلاف اہل سنت والجماعت, اہل حدیث کا مسلک ہے تین طلاقوں کو ایک کہنا, بیس تراویح کو آٹھ کہنا, تین وتروں کو ایک وتر کہنا. یعنی ہر مسلک میں کچھ مسائل ہوتے ہیں. غیر مقلدین اہل حدیث کا یہ مسئلہ انتہائی غلط ہے اور لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے. جب میں 300 روپے کہوں, تین کا لفظ کہوں تو وہ تین ہو, نہیں کیا الا یہ کہ آخری چیز کہ اور کوئی شکل نہیں بن سکتی تو پھر ایک طلاق طہر کے اندر دینے کی اجازت تھی. اس کے بعد دیکھ لیا جائے گا کیا صورتحال ہوتی ہے. لوگ تین طلاقیں دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد گنجائش تلاش کرتے ہیں. شام فریدیہ میں تھا, وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص تین طلاقیں دے کر آ گیا, کہنے لگا کوئی گنجائش, کوئی سہولت, کوئی صورت, کوئی ہیلا ایسا نکالیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیا کروں, تین طلاقیں ہو گئی. سب نے بتایا بھائی ایسی کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اٹھ کے مولویوں کے اوپر غصے ہو گیا کہ تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی سہولت نہیں, اسلام تو آسان مذہب ہے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تین طلاقیں ہونے کے بعد حلالی والی ترتیبیں نکالی ہوئی ہیں اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. قرآن مجید نے تو حلالی کی بات کو جو دوسرے پارے میں بیان کر چکا ہوں یہ فرمایا کہ ایک اتفاق کی صورت ہو گئی, ایک شخص نے تین طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی, اس کے بعد اتفاق سے ایک اور شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ نبھا نہیں ہو سکا, اس نے اپنی مرضی سے کئی طلاق دے دی یا وہ مر گیا, تو عدت کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ٹھیک ہے. یہ ایک اتفاقی شکل قرآن مجید نے بیان کی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ أَن تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, جب تیسری طلاق دے دے اس کے لیے حلال نہیں, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ اتفاق سے وہ دوسری جگہ پر اس کی شادی ہو گئی اور نہ نکاح ہو سکی, اس نے طلاق دے دی, پھر عدت کے بعد شوہر اول کے لیے حلال ہے. لیکن یہ تجویز دینا, تین طلاق والوں کو ترغیب دینا اور ان کو یہ سمجھانا کہ اچھا بھائی تمہاری بیوی ابھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے, ہم وہ فلانے بندے کے ساتھ تمہاری بیوی کا نکاح کرا دیتے ہیں, پھر اس کو سمجھا دیتے ہیں, وہ کچھ عرصے کے بعد اس کو طلاق دے دے گا, پھر عدت کے بعد آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لعنت ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ کرانے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے سب کے اوپر لعنت ہے. اسلام پاکیزہ مذہب ہے, صاف ستھرا مذہب ہے, عفت والا مذہب ہے. یہ خود کیسے دعوت دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالے کر کے اور پھر وہاں سے حلال کرا ان سے حلال ہو جائے گی. اتفاق کی شکل قرآن مجید نے بیان کی. ہمارے یہاں پنڈی گیب میں ایک چشتی نشتی قادری ایک ایسے مولوی سا تو نہیں ہے لیکن لوگ مولوی سمجھتے ہو, لوگ بیسوں طلاقیں دے کے ہزاروں طلاقیں دے کے اس کے پاس آتے ہیں. اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کے لیے کوئی حل کوئی شکل ہو گیا تھا, 5000 روپے دے دو, کٹ 5000 بار لوگ دے دیتے ہیں کہ یہ مشکل مسئلہ ہے تاکہ حل ہو جائے. اور پھر وہ کہتا ہے اچھا آئندہ خیال رکھنا, چلو ترک تمہاری طلاقیں ختم ہو گئی. جب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم کیا کرتے ہو, طلاقیں تو طلاقیں ہو جاتی ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ طلاقیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی, یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں, بس میں تو اپنا روزگار بنایا ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں غلط ہیں, اس کا بھی طریقہ غلط ہے, لوگوں کا بھی غلط ہے. اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلاستن جدہن جدن و حجلہن جدن, تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے جن کی مذاق بھی حقیقت ہے. ایک ہے طلاق, ایک ہے نکاح, ایک ہے عتاق. طلاق دے دی مذاق میں یا غصے میں یا جیسے بھی, طلاق تو ہوتی ہے غصے میں ناراضگی کے بعد ہے, لوگ کہتے ہیں یہ غصے میں طلاق دے دی ہے, غصے میں دے دی یا محبت میں دے دی یا سنجیدگی میں دے دی یا بھولے سے دے دی یا مذاق میں دے دی, طلاق طلاق ہو جائے گی. یا کسی نے مجبور کیا تو دے دی, تب بھی ہو جائے گی. اور نکاح, نکاح کر دیا کہتا ہے میں نے تو ویسے مذاق میں قبول کیا تھا, نہ یہ مذاق نہیں ہوتی, اس کی مذاق بھی حقیقت ہے حقیقت بھی. اپنے غلام کو آزاد کیا اور شام کہتا ہے نہیں آزاد نہیں کیا تھا, میں تو ویسے تمہیں خوش کر رہا تھا, تو وہ خوش نہیں وہ آزاد ہو جائے گا. تین چیزیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے جن کی مذاق بھی حقیقت ہے, طلاق عتاق اور نکاح. تو بات یہ ہے دوستو کہ اگر تین صورتیں جو قرآن مجید نے بے ادب بیوی کے بارے میں فرمائی کہ پہلے تو اس کو فائز ہوں نہ سمجھاؤ, بات اس سے بن گئی تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو وہ جروحن نفل مزاج, بستر جدا کر دو الگ سونے لگ جاؤ, جو کل تفصیلی بات آ گئی اس پر. اور اگر یہ بھی صورت اس سے بھی وہ نہیں سمجھی بہت ادبرن ہے, وزر بھی ہننا تو مار سکتے ہو لیکن مارنا پسندیدہ نہیں ہے. بہرحال اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو پھر چوتھا مرحلہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا حَكَمًا مِنْ عَلَيْهِ وَحَكَمًا مِنْ عَلَيْهَا, تو دونوں طرف سے حکم بات کریں گے. اور اگر یہ مرحلہ بھی کارآمد ثابت نہ ہوا تو پھر آخری مرحلہ ہے عدالتوں کے چکر, لیکن عدالتوں کے چکر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بات یہ ہے کہ حکمًا مِنْ عَلَيْهِ وَحَكَمًا مِنْ عَلَيْهَا, دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر ہو, ایک ایک ہو یا دو دو ہو جائیں, بہت زیادہ نہ ہو, کیونکہ یہ جو بہت زیادہ جرگے والے ہوتے ہیں یہ پھر ایسا ان کو راضی کرنا اور ایک بات پر متفق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. محاورہ مشہور ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ترازو کے اوپر مینڈکوں کو تولنا ہے, تو زندہ مینڈک کو تولیں گے جب تو ترازو پر رکھیں گے تو ایک چھلانگ لگا کے ادھر جائے گا, تو وہ اس کو پکڑیں گے تو دوسرا چھلانگ لگا کے ادھر چلا جائے گا. یہی مطلب ہوتا ہے جرگوں کا. بعض ادھر ایک علاقہ ہے وہاں جرگے والے کہتے ہیں پہلے دمبک کھلاؤ گے پھر اس کے بعد جرگا کریں گے, پھر ظاہر ہے جب وہ جرگے والے دمبک کھائیں گے تو جس نے دمبک کھلایا ہوگا اس طرف ان کے فیصلے کا اعلان ہوگا, یہ صحیح نہیں ہے. حکم من علیہ, حکم من علیہ میں اس میں پانچ شرطیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کے خاندان میں سے ایک ہو اور عورت کے خاندان میں سے ایک حاکم ہو. نمبر دو, یہ باصلاحیت ہوں, بات کرنا جانتے ہوں, بات منوانا جانتے ہوں, بات سننا جانتے ہوں, بات سمجھنا جانتے ہوں, با وقار ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں چپ کر کے, لوگ باتیں کرتے رہے ہیں ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی نہ وہ جواب دیتے ہیں. نمبر تین شرط, نیک نیت ہوں. نمبر چار شرط, اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. بعض لوگ شرارتی ہوتے ہیں, ایسوں کو اس طرح کے جرگے میں نہیں لانا چاہیے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ جن کو حکم بنایا جا رہا ہے جانبین کے لوگ ان دونوں کے حکم پر فیصلے پر راضی ہوں, بیاں والے بھی بیوی والے خاندان بھی جو حکم بنائے ہیں ان کے اوپر راضی ہوں. ایسے نہیں کوئی زبردستی درمیان میں حکم نہ بن جائے, اور اگلی بات فرمائی کہ ان کو تو حکم یہ ہے ان یریدہ اصلاح ہیں یوفق اللہ بینہما, اصلاح کا پروگرام ہو ان کا. چنانچہ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اصل تو حکم کا کام ہے ان یریدہ اصلاح ہیں یوفق اللہ بینہما, کہ یہ دونوں کے درمیان صلح کرائیں, صلح کے لیے حکم ہے. لیکن بالفرض اگر معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو جانبین میاں بھی والے میاں بھی اور بیوی بھی ان کو ہر طرح کا اختیار دے دیتے ہیں کہ بھلے ہمارا فیصلہ کرا دیں, تفریق کرا دیں یا توفیق کرا دیں, آپس میں جوڑ دیں, جس طریقے سے بھی آپ کرا دیں تو ہم راضی ہیں. یعنی تفریق کا اختیار اگر حکمین کو دیا جائے گا تو پھر تو وہ تفریق کرا سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو جانبین نے تفریق کا اختیار نہیں دیا, حکمین خود اپنی مرضی سے تفریق نہیں کرا سکتے. یہ مسئلہ ہے امام صاحب کا اور حسن بصری اور دیگر حضرات کا. البتہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ فریقین کو خود بخود کلی اختیار ہے, حکمین کو کلی اختیار ہے, خواہ فریقین حکمین کو کلی اختیار دیں یا نہ دیں. یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا اور لڑکی کا خاندان بھی اور لڑکے کا خاندان بھی جھگڑا کرتے ہوئے اٹھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ لڑکی کی طرف سے بھی ایک حکم مقرر ہو جائے اور لڑکے کی طرف سے بھی حکم مقرر ہو جائے اور یہ دونوں فیصلہ کریں گے. ان دونوں جو جب حکم مقرر ہو گیا ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے, بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کراؤ, دونوں کی باتیں سنو, نیک نیتی کے ساتھ پھر فیصلہ کرو, اور اگر تفریق کی بات آ جائے تو تفریق کرا دو. اس پر لڑکی کہنے لگی کہ میں راضی ہوں جی تفریق پر. لڑکا کہنے لگا کہ حضرت میں راضی نہیں ہوں تفریق پر, میری غلطی پر اگر مجھ پر جرمانہ ڈال دیا جائے تو میں مالی جرمانہ ادا کر دیتا ہوں, تفریق نہ کرائی جائے, میں تفریق پر خوش نہیں ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, آپ تفریق پر بھی خوش ہو اور یہ ان کو اختیار دے دو. امام مالک کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمین کو یہ کہا کہ تمہیں اختیار ہے, خواہ تفریق کراؤ خواہ توفیق کراؤ. امام صاحب اسی واقعے سے اپنا مسئلہ کو اخذ کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کو کہہ رہے تھے کہ تم راضی ہو جاؤ تفریق کے اوپر بھی, جس فیصلے پر بھی وہ فیصلہ کریں اس فیصلے پر وہ راضی ہو جاؤ, تو وہ راضی کرا رہے تھے اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود حکمین کو اختیار نہیں ہے, حکمین کو اختیار صرف یریدہ اصلاح یوفق اللہ بینہما کا ہے. بات یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ اگر حکمین کو فریقین نے تمام اختیارات دے دیے تو پھر ان کے فیصلے کے اوپر راضی رہنے چاہیے, اور اگر تمام اختیارات نہیں دیے تو پھر گویا کہ صرف ان کا ان کے گویا کہ لیول کی بات اور ان کے اختیارات کی بات صرف اتنی ہے کہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں, کوئی شرائط لگا دیں گے وہ, کہیں گا بھائی تم نے یہ نہیں کہنا, فلاں جگہ لے کر نہیں جانا, یہ کام اس سے نہیں کہنا, یہ کہنا ہے آئندہ یہ باتیں نہیں کرنی, اس طرح کی گالی نہیں دینی, تم نے یوں نہیں مارنا, یا جن جن باتوں سے جھگڑا بنتا ہے ان باتوں سے وہ روک دیں گے, عورت کو بھی سمجھا دیں گے, آئندہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا. حکم سے بات اچھے طریقے سے حل ہوتی ہے کہ وہ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, دونوں کے درمیان میں اخلاص ہوتا ہے اور وہ صلح چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ, یہ عتبہ شہبہ جو ہیں, فاطمہ بنت عتبہ کا نکاح حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا اور ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا تنازع ہو گیا. حضرت عقیل کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم بنایا عبداللہ بن عباس کو, اور فاطمہ بنت عتبہ کی طرف سے حکم بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چنانچہ یہ دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگے, یہ فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ کریں گے. تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے تھے اگر وہ نہیں چل سکتے تو ان کی تفریق کرا دیں گے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, تفریق نہیں کراتے, صلح کی شکل ہی بہتر ہوتی ہے. چنانچہ جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گئے, جب گئے تو میاں بیوی بس کوئی کسی کی دعا برکت سے خود بخود ہی راضی بازی ہو گئے تھے, سلو کے ساتھ آپس میں رہنے لگے. تو حکم چونکہ رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے, خاندانوں میں سے ہوتا ہے, اور وہ نیک لوگ ہوں, باصلاحیت ہوں اور اصلاح کا پروگرام رکھنے والے ہوں, تو انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر انداز میں سلو کرا سکتے ہیں. قاضی کے فیصلوں سے ظاہری طور پر تو نفوذ ہو جاتا ہے, لیکن دلوں میں قدرت نہیں نکلتی. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو عام فیصلوں میں بھی سے ہدایت دیتے تھے, ضد القضاء بین ذوی الارحام حتی یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث الزغائن, کہ فیصلوں کو رشتہ داروں کے درمیان میں ڈال دیا کرو کہ وہ خود فیصلہ کریں, آپس میں سلو کریں, اس لیے کہ جو قاضی کا فیصلہ ہوتا ہے اس سے قدورت پیدا ہوتی ہے. قدورت دور نہیں ہوتی, فیصلہ تو ہو جاتا ہے کسی کے حق میں کسی کے خلاف, لیکن کوئی راضی ہوتا ہے کوئی راضی ہوتا ہے, اس لیے قدورت دونوں میں پیدا ہوتی ہے. لیکن جب دونوں کی طرف سے حکم ہوں گے اور دونوں لوگ راضی ہوں گے کہ یہ جو سلو کرا رہے ہیں جس طریقے سے کرا رہے ہیں, 100 روپیہ جرمانہ رکھ رہے ہیں یا کپڑے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بڑھا رہے ہیں یا مکان علیحدہ کر رہے ہیں یا 2 کمرے دے رہے ہیں, تو آپس میں دونوں فریق راضی ہیں ان حکمین کے فیصلے پر, تو گویا یہ سلو کی شکل میں ایک بات سامنے آ رہی ہے. تو سلو کی شکل میں جب بات سامنے آئے تو دلوں کی قدورت دور ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے. اور اگر قاضی کا فیصلہ نافذ کر دیا جائے تو وہ ظاہراً تو نافذ ہو جاتا ہے لیکن دلوں میں قدورت پیدا کرتا ہے. یہ تو عام فیصلوں کی بات ہے کہ عام جھگڑے بھی تمہارے پاس اگر آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدایت نامہ تھا کہ عام جھگڑے بھی آئیں تو ان کو جب پہلے سلو کی دعوت دو کہ آپس میں سلو کر لو, اتفاق کر لو, جس طرح راضی ہوتے ہو خود وہ بہتر ہے, نہیں تو پھر قاضی کا فیصلہ ہوگا. تو جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو وہ طریقے اولا حکم من علیہ و حکم من علیہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, کہ جب راضی ہوں حکمین اس بات پر کہ ان دونوں کی سلو کرانی ہے تو اس سلو کے ساتھ اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوگی, محبت کے ساتھ رہنے میں اللہ کی رضا بھی ہے, نبی کی رضا بھی ہے, محبت کے ساتھ رہنے میں برکت ہے, اتفاق اور سلو کے ساتھ رہنے میں خیر و عافیت اور سکون ہے, اس لیے اللہ کی توفیق بھی اصلاح کے ساتھ ہے اور اللہ اصلاح کو ہی پسند فرماتے ہیں, طلاق کو اللہ اور تفریق کو پسند نہیں فرماتے, مجبوراً جائز قرار دیا ہے. فرمایا ان اللہ کان علیماً خبیرا, اللہ تعالیٰ جاننے والے اور تمہارے اس طریقے کار سے کس طریقے سے سلو کرا رہے ہو, کیسے نہیں کرا رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, کتنے مخلص ہو, کتنے نیک نیت ہو, اللہ سب چیزوں سے باخبر ہے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا, صدق الله العظيم. اور تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, اور والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, وہ بھی ذی القربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ, والیتامى اور یتیموں کے ساتھ, والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ, والجار ذی القربا اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, والجار الجنب اور پہلو والے پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ اور تھوڑی دیر کا جو آپ کا ساتھی بنا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے بائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی اپنے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ محبت نہیں کرتے جو شخص تکبر کرنے والا شوخی مارنے والا ہو. بات چل رہی تھی میاں بیوی کے اس نے ترتیب کے ساتھ رہنے کی اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے تو ان کو باب نصیحت کے ساتھ سمجھایا جائے نہیں تو آخر میں حکم کی بات آئی تھی کہ جانے بہن سے حکم مقرر کر کے دونوں طرف سے وہ بات چیت سن کر سلو کرائے جو کل تفصیل سے بات ہو گئی ہے آج کے سبق میں جو حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد ان کے انسان کے ساتھ متعلق ہیں ان میں سے کافی کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں کئی جگہوں پر حقوق العباد کا ذکر آیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے ابھی چوتھے پارے کے آخر میں بھی یتیموں کا اور وراثت کا یہ سارا مسئلہ تھا وہ بھی حقوق العباد ہی ہے فرمایا وعبد اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ولا تشرکوا بھی شیئا اور اللہ کے ساتھ شیئا کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ بناؤ عبادت نام ہے حکم کے ماننے کا ہاں وہ جانی طور پر ہو مالی طور پر ہو جس لحاظ سے بھی ہو عبادت قولی ہو فعلی ہو یعنی بدنی ہو عملی ہو جیسے بھی ہو عبادت خالص اللہ رب العزت کے لیے ہے ہاں انسان عملاً عبادت کرنا چاہتا ہے نماز کی شکل میں یا ذکر و اذکار کی صورت میں یا کوئی سفر کرنا چاہتا ہے یا کوئی اللہ کے نام پر پیسے دینا چاہتا ہے تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو غیر اللہ کے لیے نہیں اور اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اس کا ساتھ کوئی شریک نہیں ہے جیسے یہودیوں کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر ابن اللہ وقار النصارى مسیح ابن اللہ کسی نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ اکیلا ہے اور اسی وجہ سے جو نماز میں دو رکعتیں آدمی نماز پڑھے نا تو اس میں اکثر فضیلت ہے کل یا ایھا الکافرون ایک رکعت میں پڑھو اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھو یعنی جب بھی دو رکعتیں پڑھنے نقل کی توفیق ہو جائے تحیت المسجد ہے وضو ہے طواف کے بعد کے نفل ہیں صحیح کے بعد کے نفل ہیں تو یہ حکم فرمایا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھو کیوں ان میں توحید ہے اور توحید اللہ کو بہت پسند ہے کل یا ایھا الکافرون میں سب معبودہ میں باطلہ سے برات کا اعلان ہے کہ کسی معبودہ میں باطلہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے خواہ بتوں کی شکل میں ہو آگ کی شکل میں ہو سورج کی شکل میں ہو پتھروں کی شکل میں ہو درختوں کی شکل میں ہو قبروں کی شکل میں ہو غیر اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ پہلی سورت کا مطلب ہے اور دوسری سورت اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ ایک ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے تو سب سے بڑی بات ہے توحید آخرت میں نجات کا جو اعلان ہے کہ آخرت میں نجات ہو جائے گی ایمان والوں کی وہ ایمان والوں کی ہے ان کی توحید اور رسالت والا ایمان صحیح ہے اگر اس میں شرک و بدعت ہے تو وہ ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو اس لیے فرمایا وعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ ایک ہے وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو کام اور انتظام کر رہے ہیں یعنی تصرف میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے وہ اکیلا ہے بلا تشرکو بھی شیئا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو شرک جلی اور شرک کفی دونوں منع ہیں شرک جلی وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مثلا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کر رہا ہے کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے کسی اور کو حاضر ناظر سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اور عالم الغیب سمجھتا ہے مشکل کشا سمجھتا ہے حاضر ناظر سمجھتا ہے جو اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں ان صفات ذاتیہ میں کسی اور کو اللہ کا شریک بناتا ہے تو یہ شرک جلی ہے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شرک خفی یہ ہوتا ہے کہ فلانی خفی چیز کھائی ہے نا اس کی وجہ سے ہمارا گلا خراب ہو گیا اللہ کو یہ بات بھی نہیں پسند کوئی خفی چیز گلا نہیں خراب کرتی اللہ کے عمل سے ہوتا ہے یا فلانی چیز کھائی ہے نا تو بڑا اچھا نظام ہو گیا ہے یہ شرک خفی ہے یعنی اتنا بھی پسند نہیں ہے سب کچھ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں اور علماء تصوف میں لکھا ہے کہ جو بھی ظاہری اسباب کے ساتھ انسان کا کام ہو جائے نا تو یہ کہے کہ ظاہری اسباب وہ اختیار کیے تھے لیکن مسبب حقیقی اللہ رب العزت ہیں اللہ کام کرنے والے ہیں ہاں یہ لفظ باہر زبان سے نہ بھی کہے لیکن دل میں اس کے عقیدہ ہو کہ اصل کام کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں دیکھو اگر یہ عقیدہ صحیح ہو جائے نا دنیا میں کبھی کوئی جھگڑا لڑائی فلان فلان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ سب کچھ جو معاملہ اللہ کے حوالے ہے, کہیں سے خیر آئی تو اللہ کے حوالے ہے, اور کہیں سے کوئی تکلیف آئی تو وہ اللہ کے امر سے آئی نا. بس جو کافر جائے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر غالب ہو جائے تو یہ کافر اللہ سے کبھی ہے, اللہ کے امر سے ہوتا ہے. مطلب سجن اللہ کی مرت محبوب کبیرا سورہ اسراء میں 15 پارے کے پہلے صفحے پہ فرمایا کہ جب یہودیوں نے ہماری بیعت بھی شروع کی اور بدعقیدے پہ مبتلا ہو گئے, ہم ان کو نصر کے ان کے اوپر ہم نے مبتلا کر دیا, اللہ رب العزت فرما رہے. تو کوئی کام بھی وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے امر کے نہیں ہو سکتا. جب یہ عقیدہ پکا ہو تبھی کسی کے ساتھ نہ گلہ ہوگا, نہ شکوہ ہوگا, نہ ناراضگی ہوگی, نہ لڑائی ہوگی. اس لیے کہ کسی افسر نے غلط دستخط بھی کر دیے تو اس کی انگلیاں تو اللہ رب العزت کے قبضے میں ہیں, ہمارا اوپر سے نظام اس طرح ہوا تو تب یہ ہو گیا. اسباب کی حد تک کوشش کرنا پیغمبرانہ سنت ہے, لیکن ان کے اوپر فیصلہ انہیں پر رکھنا یہ نہیں مسبب حقیقی اللہ رب العزت ہے. پھر کبھی ناراضگی نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ کے سرکو بھی سیا اللہ کے ساتھ نہ شرک جلی کرنا ہے نہ چھوٹا شرک کرنا ہے. یہ اونچے لوگوں کا کام ہے. تو بڑے اونچے لوگ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ معاذ ایک بات بتاؤں, خاص بات, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, خاتجے قتل کر دیے جائے, خاتجے جلا دیے جائے, پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, پھر دیکھنا اللہ رب العزت کی مدد نصرت اور رضا کے فیصلے تیرے ساتھ کس طرح ہوتے ہیں. تو جبر رسول اللہ یہ اونچے لوگوں کا کام ہے کہ رتی برابر بھی ظاہری لفظ میں بھی شرک وہ برداشت نہیں کر سکتے. ورنہ تو چودھویں بارے میں اجازت آئی ہے کہ کہیں کافر کے قبضے میں انسان آ جائے اور وہ کہے کہ فلانا جملہ کلمہ کفر بولو ورنہ تجھے قتل کرتا ہوں, تو شریعت نے اجازت دی کہ ظاہری طور پر کلمہ کفر بول دو, اپنی جان چھڑا لو اور دل کے اندر اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. رخصت یہ دوسرا درجہ ہے اور عظیمت یہ اونچا درجہ ہے. تو معاذ بن جبل اور صحابہ اکرام کو عظیمت والے لوگ تھے نا. ورنہ عبد اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص زندگی کی یہ ضمانت دے دے تو اللہ کے ساتھ اس نے کبھی بھی شرک نہیں کیا, اللہ میں ضمانت دیتا ہوں اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا سب گناہ اس کے معاف. قرآن مجید کی ایت ہے ان اللہ علیہ وسلم انشرا کبھی ہی تو یک فرما دو نظار کری نہیں شاہ و محسوس دلہ تو قفضل زلالا بعیدہ. اب شرک کیا ہوتا ہے, بدعت کیا ہوتی ہے, سنت کیا ہوتی ہے, توحید کیا ہوتی ہے, تو ظاہر ہے توحید سے سیکھیں گے تو توحید آئے گی نا, بازاروں سے تو یہ نہیں آئے گی. ہاں وہ کار بازار کی تو نہیں ملتی ہے بات یہ کہ توحید کیا ہوتی ہے, شرک کیا ہوتا ہے, سنت کیا ہوتی ہے, بدعت کیا ہوتی ہے. یہ تو قرآن حدیث کو کھول کر پڑھیں گے تو توحید کا پتہ چلے گا, رسالت کا پتہ چلے گا, شرک و بدعت کا پتہ چلے گا, بڑے شرک کا پتہ چلے گا, چھوٹے شرک کا پتہ چلے گا. وبالوالدین احسانا. اور تیسری بات یہ بتائی, اپنی عبادت کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اچھے انداز میں گفتگو کرو. والدین جس طرح کی خدمت کے محتاج ہو وہ خدمت کرو. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے جو بیٹا فرما بردار ہے, والدین کی بات مانتا ہے, خدمت کرتا ہے, پھر وہ محبت کی نظر سے والدین کو دیکھتا ہے تو حج عمرے کو مقبول کا سوال کرے. ویسے نہیں ہے, والدین کی بات مانتا نہیں ہے, خدمت نہیں کرتا, فرمانبرداری نہیں کرتا ہے, اور کسی کسی دن دیکھنے کے لیے والدین کو آتا ہے کہ حج عمرے کا ثواب ملے گا. اس طرح نہیں, والدین کا فرمانبردار بیٹا جو ان کو خدمت کی ضرورت ہے وہ کرتا ہے, اور الفاظ میں بھی فرمانبرداری ہے, پھر عقیدت کی نظر سے جب والدین کو محبت کے ساتھ دیکھے گا حج عمرے کے مقبول کا ثواب. جو اور حج عمرہ ہے نا اس کے کیا پتا کہ مقبول ہے یا نہیں, وہ تو اللہ کے حوالے ہے نا. نظام یہ غالب یہی ہے کہ اللہ پاک سے رحمت کی امید یہی ہے کہ قبول ہے حج, لیکن یہاں تو پہلے سے بتا دیا کہ حج قبول کا ثواب ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے ساتھ ہے اور اللہ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ متعلق ہے, لیکن اس میں ترتیب کے ساتھ انسان سوچے جب ٹکراؤ ہو جائے کہ والدین کسی ایسی چیز بات پر تو ضد نہیں ہے کہ جو فلاں کی طرح ہے, تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ بے ادبی تو جائز نہیں ہے لیکن وہ کام نہ کرے. والدین کو خلاف شرع بات کہتے ہیں. بعض والدین اس طرح کے بھی مشورہ دیتے ہیں کہ فلانے کے ساتھ نہیں بلانا, فلانے کے ساتھ ہماری ختم ہے, فلانے کے ساتھ نہیں بلانا, ناراض کی اختیار کر دیے, خلاف شرع ہے یہ, تو قطع تعلقی کا حکم دیا جا رہا ہے نا. تو اس طرح کے اور کوئی حکم اس حکم پر عمل نہیں کرنا جو والدین خلاف شرع حکم دے رہے ہیں. لیکن بے ادبی پھر بھی جاتی ہے, بس خاموشی ایسی کسی طرح جو بیٹھیں گے وہ ہے, تو اس طرح وہاں پر جا کر پھر کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ اب کیا کروں میں, اس طرح کے معاملے میں پھنس گیا ہوں. قبل والدین احسانہ, والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. اور بہت فضیلتیں والدین کی کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں. وہ بھی ذی القربا, اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے آخرت میں صلہ رحمی اس کو میدان حشر میں مشکلات سے بچائے گی. صلہ رحمی, اور صلہ رحمی ایک صادق پوچھا عورت سے, عورت صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جو تجھ سے باتیں قطع تلقی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر, جو تجھے نہ دے وہ اس کو تو دے, جو تجھے بد اخلاقی سے پیش آئے تو اخلاق سے پیش آ, یہ صلہ رحمی ہوتی ہے. تو یہ تو ہوتا ہے نظام, رشتے دار تو ہر کوئی نہیں سمجھدار پڑھے لکھے ہوتے تھے کس طرح ہوتے ہیں تو کس طرح ہوتے ہیں. تو انسان حکمت طریقے کے ساتھ یاد رکھو یہ بات, ہر سچ ہر جگہ کہنے کا نہیں ہوتا. بات تو ہو سکتا ہے کہ رشتے دار آپ کے ساتھ ناراض ہے اور آپ سچ پر آئے تو اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں, لیکن یہ سچ اگر کہنے کا فائدہ نہیں ہے تو وہ اس کی ناراض بھی دوسری طرح ہے. لہٰذا حکمت کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے رہے, وہ جس طرح بھی پیش آئے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اگر وہ فون پر بات نہیں کرتے, خط کے ذریعے سے معذرت کر دیتا ہے انسان کہ بھائی کوئی کہا سنی ہوئی بات ہو تو آپ معاف کر دو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے, تو ان شاء اللہ اس پر عمل ہوتا رہے گا. صلہ رحمی کا آپ کو ثواب ملے گا, وہ عمل نہیں کرے تو. وہ بھی ذی القربا, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کی خدمت کرنے میں دوہرا ثواب ملے گا بجائے اس غریب کے جو رشتہ دار نہیں ہے. جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملت کی ایک ثواب, جو رشتہ دار غریب ہے اور مالی معاملت کی دوہرا ثواب ملے گا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض دفعہ ایک پڑوسی کا تین درجے کا حق ہوتا ہے. تو وہ پڑوسی بھی ہے, مسلمان پڑوسی بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے اور قریب بھی ہے, وہ اس لائن میں محلے کی لائن میں. ایسے پڑوسی کے ساتھ تعاون کرنا جو رشتہ دار ہے تین درجے ثواب ملے گا, اور ایسا پڑوسی جو قریب تو ہے مسلمان بھی ہے رشتہ دار نہیں ہے دو درجے کا ثواب ملے گا, اور ایسا پڑوسی جو دور ہے تو اس کی خدمت کرنے میں ایک درجے کا ثواب. تو ایک خاتون نے زوجہ مطہرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے دو رشتہ دو پڑوسی ہیں تو میں کس کو جب ایک دن کچھ دینے کی چیز ہو تو کس کو دوں, دونوں کو نہیں دے سکتی. فرمایا جس کا دروازہ قریب ہے اس کو دو, وہ پڑوسی قریب کا ہے بھلے وہ دیوار دوسرے کی ملتی ہو. رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ, ول یتامہ اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ, ان کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو خدمت اور تعاون کی توفیق نہیں دی, یعنی انسان کمزور ہے پھر غریب ہے کسی یتیم کا خیال نہیں رکھ سکتا, تو ویسے ان سے پیار محبت کے ساتھ پیش آنے میں بڑا ثواب ہے. عجیب و غریب واقعہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا تھا, اور نہیں رو رہے تھے ایک رو رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو, تو عرض کرنے لگا کہ حضرت اس لیے روتا ہوں کہ میرے والدین کسی مارکے میں والد صاحب شہید ہو گئے, امی فوت ہو گئی, تو ان بچوں کے والدین زندہ ہیں تو میرے کوئی والد نہیں ہے, میں عید کے دن والدین کے ساتھ مل جل کے جیسے خوشی ہوتی ہے میرے کوئی والدین نہیں, آپ اس کو اپنے ساتھ لے آئے. اور فرمایا کہ چاہتے ہیں یہ نہیں پسند کہ تیرا ابو محمد ہو تیری امی عائشہ ہو. تو دوسرے بچے پھر رونے لگے کہ ہمیں یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا اور اس یتیم کو یہ اعزاز نصیب ہوا. آپ نے ملایا بنایا اس کے دو مناسب اس وقت کے لحاظ کے کپڑے بنائے اور پھر ساتھ لے آئے عیدگاہ پڑھانے میں ساتھ لے آئے. فرمایا کہ یہ دیکھو یہ اس کی میں راج لائی میرا بچہ ہے. تو بات یہ ہے یتیم کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت مبارک ہے. اور بعض طور پر رسول نے یہ لکھا کہ اس جملے پر اس موقع پر جناب نے یہ فرمایا کوئی بات نہیں ہے میں نے بھی یتیمی گزاری ہے, مجھے بھی آج آپ نے امی ابو کو آپ کے اس رونے میں یاد دلا دیا کہ میں نے یتیم ہو گیا تھا, میرا خود میرا پہلا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور ہم اس سالوں کے بعد فوت ہو گئی, تو میں نے یتیم تھا اور اس کے ساتھ گیا. فرمایا والیتامیٰ اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ. ریاکاری مقصد نہ ہو, شہرت مقصد نہ ہو, اس کی سفید پوشی کا جائزہ لے کر اس کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے. والمساکین, اور غریب لوگوں کا خیال رکھو. ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے, تمہارے مال میں, تمہارے مال میں غریبوں کا بھی حق ہے, ان کو بھی ادا کیا کرو, دیا کرو. اس سے مال بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں, تو آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے, جس کے کہو کس طریقے میں کیا. والجار ذی القربى, اور اس پڑوسی کا خیال کرو جو قریبی ہے, مسلمان ہے, رشتہ دار ہے. والجار الجنب, اور اس پڑوسی کا خیال کرو اجنبی ہے, جو فرض کرو مسلمان نہیں ہے, یا یہ کہ رشتہ دار نہیں ہے, یا یہ کہ دور ہے. والجار الجنب, اجنبی پڑوسی, لیکن اس کا بھی خیال رکھو کہ اس کو کوئی ضرورت ہو. دعا سلام بھی ایک خیال ہوتا ہے. خندق شامی بھی حدیث میں آتا ہے, صدقہ ہے. کسی کو خندق شامی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے. ملاقات کرنا, خیریت پوچھنا, اس سے بھی حوصلہ بڑھتا ہے. وصاحب بالجنب, لوگ انتظار میں رہتے ہیں ابھی تک اس نے ہم کو سلام نہیں کیا, تو ہم اس کو کس طریقے سے کریں گے؟ اس طریقے سے نہیں, انتظار نہیں کرنا ہے, پہل کرنی ہے. تو کمال اس میں ہے. وصاحب بالجنب, اور تھوڑی دیر کا جو پڑوسی ہے اس کا خیال رکھو. تھوڑی دیر سے مراد یہ ہوتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ جیسے سفر کے ساتھ پڑوسی بن گیا, بعض کا سفر لمبا ہے, لمبا سفر ہے, تو اس لحاظ سے وہ لمبا پڑوسی ہو گیا, دو دن کا ہو گیا. اور اگر تھوڑی دیر کا سفر ہے, تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے, اس میں خیال کرنا چاہیے. دوسرے پر کوئی چیز پینے لگو اس کو دو, آج کل تو حالات ایسے ہر کوئی یہ تبلیغ کرتا ہے, کوئی کسی کو چیز دے دو اس کو نہ لینا, کیا کریں, عجیب بنات ہو گئے کہ قیامت کا نظام ہو گیا ہے. دیکھو وہ بندے کے چاروں عمرے کے اوپر اور اس طریقے سے پریشان. اب حاجیوں کو عمرے آرم کرنے والوں کو یہ بھی کیا کرنا چاہیے کہ کسی سے ہدیہ وصول نہ کریں جو ادھر لے جانے والا ہو, تو اس طرح مشکلات ہو گئی ہیں. بہرحال پہلے بے تکلفی ہو, ایک دوسرے کا تعارف ہو, اور پھر ہدیے کا لین دین ہو, تو پھر اچھا ہوتا ہے. اجنبی سے گئے گریز بہتر ہے. اور مسافر کا خیال کرو, کوئی آپ کے پاس آ گیا, میں مسافر ہوں, جس درجے میں اپنے آپ کو بچا کر اپنا خیال رکھ کر مسافر کا خیال رکھو. اس کو روٹی کی ضرورت ہے, کوئی اور ضرورت ہے, لیکن بہرحال موجودہ زمانے میں تفتیش استقرا جس تجو, یہ طاقت تنگ میں چاہیے ہے, اور یہ غریب ہے اور اس کا بچوا کٹ گیا ہے یا فلان ہو گیا ہے یا ایسی بات ہے, تھوڑی تحقیق کے بعد دل مطمئن ہوتا ہے, کام کرنا چاہیے. وما ملكت ايمانكم, اور ان لوگوں کا خیال کرو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. یہ غلاموں کی بات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اسی ایپ کے تحت داخل ہیں اپنے ملازم, اپنے نوکر, اپنے ماتے, ان کا خیال رکھو. ان اللہ علی یحب من کان مختارا فخورا. ان شاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. صدق الله العظيم. اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس بات کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے, اور ان مالوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے, اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کفار کے لیے احانت والا عذاب. والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس, اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور ان کا ایمان اللہ اور آخرت کے اوپر نہیں ہے, بس یہ وہ ہیں جو شیطان کو ساتھی بنا رہے ہیں. فساء قرینہ, اور یہ برا ساتھی ہے. بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات نے اپنی عبادت کے ساتھ, اور یہ بتایا کہ شرک نہ کرو, اس کے ساتھ والدین اور رشتہ داروں, عزیزوں, اقارب, پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے. یہ کل آٹھ طرح کے لوگ ہیں, والدین, قریبی رشتہ دار, یتیم, مسکین, زیادہ پڑوسی, تھوڑی دیر کا پڑوسی, مسافر اور نوکر. فرمایا ان سب کے حقوق ہیں, اور حقوق بجا لاؤ. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھی رزق میں اضافہ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ثواب ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, یعنی ان تمام طرح کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتے. ذکر تو اوپر آیا ہے یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، ان کا، تو آخر میں فرمایا اللہ پسند نہیں کرتے متکبر کو. مقصد یہ ہے کہ متکبر شخص جو ہے غربا اور مساکین اور ضعفا کو اچھا نہیں سمجھتا اور ان کے ساتھ مدد والا معاملہ نہیں کرتا. جو شخص نرم دل ہوتا ہے، جس کے دل میں شفقت ہوتی ہے، تو وہ غریبوں کو دیکھ کر اس کو رحم آتا ہے، ان کے ساتھ مدد کرتا ہے، تو وہ عاجز ہے، متواضع ہے اور اللہ کو یہ پسند ہے. فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ کی خاطر عاجزی کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتے ہیں اور اسے عطا فرماتے ہیں. تواضع کی وجہ سے انسان کے مقام میں کمزوری نہیں آتی، انسان کے مقام بلند ہوتا ہے. تکبر کی وجہ سے انسان کے عزت اور مقام کو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، حقیقت میں وہ کہ جو متکبر ہو وضع اللہ اس کو اللہ ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. تو یہاں غربا اور مساکین وغیرہ کے حقوق کے بعد فرمایا کہ اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتے. مقصد یہ ہے کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے وہ ان طرح کے حقوق کو بجا نہیں لاتا. اسی کو آگے فرمایا متکبر کون ہے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ وہ خود بھی بخل کرتا ہے مال میں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی ہی ترغیب دیتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک عامل مقرر کیا، مصدق، زکات وصول کرنے والا، کہ فلاں فلاں دیہات میں جاؤ اور فلاں فلاں ساتھیوں سے زکات وصول کر کے لے آؤ. اس میں اور لوگوں نے تو سب نے دیا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس مصدق کو کہا کہ ٹھیک ہے بس ایسے ہی، وہ نہ دینے کا ارادہ تھا. وہ بندہ اگلے گاؤں میں چلا گیا زکات وصول کرنے والا. جب واپس آیا تو پھر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ زکات دے دو. انہوں نے کہا یہ زکات ہے یا ٹیکس ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے. اس طرح کا جملہ تھا. چنانچہ یہ شخص واپس آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری بات بتا دی کہ ایسا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہو گیا. اس کے دوسرے ساتھی نے کہا اس نے عورت پر خوشی زکات دی اور وہ اعلیٰ جانور دینا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کو بتایا کہ آپ درمیانی جانور دو، زکات میں ہمیں حکم ہے درمیانی جانور وصول کرنے کے، نہ بالکل کمزور اور لاغر اور ضعیف بوڑھے، اور نہ بہت اعلیٰ جانور، درمیانے جانور زکات میں وصول کرنے، جیسے 40 گاؤں پر ایک گاؤں ہے، اس طرح 40 بکریوں پر ایک بکری ہوتی ہے، کانٹوں کے پر وغیرہ. تو میں اس ساتھی کو اللہ خوب برکت دے، خوب عزت دعا کی اس کے لیے، اور ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا. یہ جملہ ادھر وہاں جو ساتھی سن رہے تھے انہوں نے ثعلبہ کو بتایا کہ آپ کے لیے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا. وہ بڑا پریشان ہوا اور کچھ گائے جانور جو کچھ سمجھتا تھا وہ لے کر مدینہ طیبہ میں حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں ثعلبہ، اب اسے نہیں کرنا. ایمان والا شخص اموال میں حقوق اللہ، حقوق العباد میں بخل نہیں کرتا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار میں بد اخلاقی اور بخل، یہ دونوں چیزیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ تو ارکان اسلام میں سے ہے. آپ نے یہ جملہ کیا تھا کہ یہ ٹیکس ہے میں نہیں قبول کرتا ہوں، وہ بہت اس نے وغیرہ کیا، لیکن آپ نے اور کوئی سختی نہیں فرمائی، زکات اس کی وصول نہیں کی اور وہ چلا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر وہ زکات لے کر آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس کی زکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول نہ کی ہو میں بھی اس کی وصول نہیں کروں گا. یہ ہوا پھر بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا آیا، انہوں نے وصول نہیں کی اور وہ دین ہلاک ہو گیا. تو فرمایا کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، متکبر شخص، اور حقوق مالیہ جو زکات کی شکل میں ہو، کوئی فدیہ ہو، کوئی صدقہ ہو یا کچھ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو اموال پر واجب ہوتے ہیں ان کے کئی فوائد ہیں. ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے. اب تاکہ ایک حدیث میں جناب کا فرمانا ہے کہ جس شخص نے زکات نہیں نکالی نا اور وہ مال زکات اور دوسرا سارا اکٹھے یوں کرا ہوا ہے، وہ سارا مال خراب ہو جائے گا. جب زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرے گا وہ مال بھی پاک ہو جائے گا. زکوٰۃ کی رقم جب ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہے تو اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس میں زکوٰۃ والا پیسہ بھی موجود ہے نا, زکوٰۃ نہیں نکالی اس 10 لاکھ کے اندر موجود ہے تو یہ سارا پیسہ ہلاک ہو کے برکت ہو جائے گا. اور جب زکوٰۃ نکالے گا تو یہ پیسہ پاک ہو جائے گا, اس میں برکت آ جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو مسلمان مسلمان کا حق ہے, انسان انسان کا حق ہوتا ہے, تو یہ جو مسلمان مسلمان کا حق ہے تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کسی غریب مسلمان کی مدد کر رہے ہیں. اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا تھا, اس کے قبضے میں رہ سکتے تھے. یہ تو ایک فخر کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہتر ہے. وہ تو بڑا مبارک ہاتھ ہے کہ جس کو اللہ نے دینے والا ہاتھ بنا دیا, تو خوشی سے دینا چاہیے, صحابت سمجھ کے دینا چاہیے, فخر سمجھ کے دینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا, یہ اسی کا مال ہے سب کچھ. ایک تو یہ فائدہ ہے, کسی مسلمان کا بنا ہو جائے گا, مال پاک ہو جائے گا. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ آخرت میں بہت زیادہ فائدہ ہے زکوٰۃ کا, کہ اس کی وجہ سے بخشش ہو رہی ہے, مغفرت ہو رہی ہے, قربانی کر رہے ہیں, ایک ایک بال کے بدلے میں اتنی نیکی ہوئی ہے. مسلمان کا ہر قدم فائدے ہی فائدے والا ہے. یہ اگر خود فائدہ اپنا محسوس کرے نا کس طریقے سے میں نے بولنا ہے تو سب فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا. تو فرمایا الذین یقرون یقرون الناس بالبخل, ایمان والے شخص میں تکبر اور بخل بد اخلاقی یہ جمع نہیں ہو سکتے. تو جب آپ واجب ہو بڑی سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ, جیسے انسان دیکھو نماز ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے تو بڑے وقار کے ساتھ وضو وغیرہ بنا کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ایسے ہی جب زکوٰۃ کا ٹائم قریب آ جائے تو ایک آدھ دن چھٹی کر کے صحیح اپنے گھر میں حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ علیحدہ کرنی چاہیے. آپ دیکھو اس میں بہت برکت ہوگی. صحیح کتنا زیور ہے, کتنا قرضہ ہے, کتنا نہیں ہے, کتنا لون ہے, کتنا دین ہے, کتنی مالیت ہے, اور کون سی چیز جو ایسی ہے کہ جو تجارت کی نیت سے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہو سکے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, اور جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا, وہ جنت ہی ہے. اور اگلی پہلی والی حدیث آپ کو بتا دی کہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. ایمان ہے تو بخل اور تکبر نہیں ہوگا, اور اگر ایمان نہیں ہے تو بخل اور تکبر ہوگا. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذرہ برابر تکبر ہو تو وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت ہم کبھی جوتا بھی نیا پہنتے ہیں, کبھی کپڑے بھی نئے پہنتے ہیں, اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہم نے اچھی چادر پہنی ہے, اچھا جوتا پہنے, تو یہ تو کہیں تکبر نہیں ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ کو پاک صاف خوبصورت ہیں, خوبصورتی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کہا ہے, صفائی کو نصف ایمان کہا, اس میں اپنے وجود کی, اپنے گھر کی, اپنے بستر کی, اپنے چادروں کی, اپنے کچن باتھ روم میں سب کی صفائی ہے. بعض لوگ اپنا سسٹم وغیرہ کو صاف رکھتے ہیں اور دیگر کا نظام جو اندر پچھے پچھے پہ ہوتے ہیں گھروں میں وہ سارا گندا ہوتا ہے, یہ صفائی صحیح نہیں. خدا دار کو صاف رکھنا ضروری ہے جو گھر کے باہر جگہ ہے. تو اللہ جی نے کلیم میرے منا سب کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ